आपे माताएं और पुरुष जो इस क्रियात्मक योग प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं इनके लिए कुछ विशेष प्रेरणाएं हैं। प्रथम, जो आपने क्रियात्मक योगाभ्यास का प्रशिक्षण लिया है, इसको अपने जीवन में उतारे और अन्यों को भी ये विद्या सिखाएं। दूसरा, आप नेम पूर्वक दोनों समय ईश्वर की उपासना करें। तीसरा, आप योग के प्रथम दो अंग यम नियम के पालन का व्रत लें कि सदा हम व्यवहार में इनका पालन करेंगे। चौथा, महर्षि ने जो विशेष मंतव्य माने हैं, मैं भी उन्हीं को मानता हूँ और आप भी अपने मंतव्य इन्हीं को माने। इसमें 51 मंतव्य अलग हैं और 100 और सिद्धांत हैं सबके पास रहे, इनसे अनेक भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो भ्रांतियों से छूट ही नहीं सकते। अपने इस आश्रम में अभी 10 ब्रह्मचारी संस्कृत व्याकरण, जिस व्याकरण के पढ़ने से संस्कृत भाषा आ जाती है, फिर दर्शन, फिर वेदों तक पहुंचते हैं। ये अपने इस आश्रम में संस्कृत भाषा, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, जो ऋषियों के आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं। इन सभी का भोजन आदि का पूरा खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है, इनसे कुछ भी नहीं लिया जाता। इनको विद्या अध्ययन के साथ साथ क्रियात्मक योग भी सिखाया जाता है। ये विद्वान बनकर देश विदेश में दर्शन और वेद विद्या का प्रचार कर सकेंगे। आप इस उत्तम कार्य में यथाशक्ति आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों का सहयोग देवे और आप भी करें। सबको सादर नमस्ते। स्वामी जी अभी समय बचा शेष हुआ है, कुछ और प्रेरणा आशीर्वाद इनको दे दें। एक तो एक ईश्वर के हमारे जो संबंध हैं विशेष छह वो लिखे हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए और उनके साथ हमारा सीधा संबंध होता है। अब सुन लो अच्छी तरह, क्योंकि आपके व्यवहार में ये गहरी विद्या इतनी गंभीर है, अति सूक्ष्म है, उस समय ईश्वर के साथ कैसा संबंध हो उस संबंध में हम सफल हो जाएंगे। यदि उन संबंधों को जान करके यदि हमने व्यवहार में नहीं लाया तो कभी भी सफल नहीं हो। लेखबद्ध है मेरे पास में, उससे आप रखें। और इस समय उठते बैठते चलते फिरते जो है भूलें नहीं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मैंने सुना महर्षि के जीवन की ये थी, जब वो वेद भाष्य कुछ लिख रहे थे उस समय जहाँ रहते थे मंदिर छाया सुनाई, तो वो बीच बीच में उठ करके झट एक एक कोने पर जाकर के समाधि लगाते थे और समाधि लगा करके जो वो बातें करते करते भूलते थे उसको समाधि में ईश्वर से पूछते थे और थोड़े से काल में उठ करके फिर लिखना आरंभ। ये सच्ची घटनाएं हैं, मैंने भी इसके बहुत प्रयोग किए। मुझे ऐसे संबंध रखते रखते इतने काल तक प्रयोग किए हैं, मेरी अधिक से अधिक उन्नति होती आई है और दोष दूर होते रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित है ईश्वर आपको सिखाया है इन दिनों में, उद्देश्य है हमारे लिए कहते हैं लालायित लोक में उद्यत ही है। और ऋषि ने बताया कंठ के नीचे दाभि के ऊपर पेट के कंठ के नीचे बीच में इसका नाम हृदय है। कंठ के नीचे दोनों स्तनों के मध्य में जो ये केंद्र है इसका नाम हृदय है। हृदय रक्त को शुद्ध करने वाला ईश्वर ने बना रखा, वो अलग है। ये एक ध्यान का स्थान, इसी में ही धारणा, इसी में ही ध्यान और इसी में ही समाधि होती है। तो ऋषि ने कहा यहाँ पर सत्यचित आनंद परमेश्वर मिल जाता है। फिर इससे अन्य सरल स्थान मिलने का पृथक नहीं है, क्योंकि जीव अंदर है, ईश्वर बाहर है, बाहर मिल ही नहीं सकता। इसलिए सरल, और इसमें भी हृदय जो है, अब ये धारणा और ध्यान समाधि तीन को सुनना है। आसन लगा करके मुझे बता देना कभी ऐसा उलाना नहीं, ये रोचक बना देता हूं पर गंभीर होता है। रोचक बनाने पर मैं भी ईश्वर से दूर होता जाता हूं, आपका मुझे पता, मैं तो फिर सावधान होता, फिर यहां से जाऊंगा तो और गहरा संबंध हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये तीनों निकट है, धारणा ध्यान और समाधि। ये आसन लगाने पर हम सबसे पहले एक ध्यान के लिए एक देश में चित्त को चंचलता से हटाकर, आप सीखते जाओ, चित्त को चंचलता से हटा, क्यों, व्यवहार में चंचलता बनी रहती है, वृत्तियां बनी रहती हैं, इसलिए चित्त को पहले चंचलता से हटाना। पहले चंचलता से हट जाने पर अधिकार में जहां ध्यान लगाना है और समाधि लगानी है वहां पर पहुंचना है। पहले केंद्र है हमारा हृदय, यहां धारणा बनाई जाती है। धारणा इस स्थान में जहां ध्यान लगाना है चित्त को अधिकार में करके यहां पर जमा लेना, जा ही नहीं सकता, ये है धारणा, अंतरंग साधन है। दूसरा, ये ध्यान लग जाने पर, अब ध्यान को सुनो आप, समाधि जब तक न लगे आप बाहर करेंगे ये तीनों धारणा ध्यान समाधि या करेंगे ही, समाधि आएगी देर में, धीरे धीरे आसन आए, यहाँ पर लगा करके अब ध्यान, ध्यान है, सुनो ध्यान से, ईश्वर के जो गुण हैं सत चित आनंद आदि जो गुण हैं ईश्वर के, जिनसे ईश्वर ढूंढा जाता है। अरे समाज के नियम में जो 20 के लगभग गुण हैं कर्म स्वभाव ईश्वर के, उनको लेना, उनको लेकर के मन में ईश्वर को ढूंढना होता है अंदर, उन गुणों को सत चित आनंद, ये लेकर ईश्वर सत चित आनंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, इनको लेना, इनको लेकर के ईश्वर की खोज करने का नाम ध्यान है। फिर सुन, इनको लेकर के ये न हो तो कोई ध्यान हो ही नहीं सकता, सच्चा ईश्वर झूठा नहीं। पहले उनको गुणों को जानना, उन्हीं को लेके ईश्वर की खोज होती है, कहां पर, अंदर। कोई बात, खोज होती है और इस ध्यान की अवस्था में बीच में दूसरे विचार नहीं उठाने चाहिए, यही बना रहे। इसमें करते करते ध्यान सतत, ये ईश्वर के स्वरूप में एक गोता लगाना जैसा है। तो करते करते ध्यान एक समय आता है, उस समय ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा मगन होता है, अपने आप को ईश्वर में डबो लेता है, ईश्वर के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मगन करने का नाम समाधि है अथवा